العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الغر الميامين. بعد تحميد الله تبارك وتعالى نكم صليم نتمريتو محمد صلى الله عليه وسلم تنادليه هذا صليتو فتكا كتاب عقيدة جانا تنشليا سؤالي لم يبوجا 85. ليو إن شاء الله تعالى تنليا نسؤالي لم يبوجا 86. أبالو على وليد الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم العين نيبي حكم يكيجيشو je kijicho kipo na kinadhuru au hakipo. Anasema jawab, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadith aliyoitaja al-Imam al-Bukhari nambari 5740, akaitaja al-Imam Muslim rahimahumullah nambari 2187, anasema al-ainu haqqun, kijicho ni haki, kwa maana ya vijicho vipo na vina taathira, vina athiri kama zilivyokuja hadithi nyingine kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra, kijicho kinamuingiza mtu kaburini, mtu akafa kwa kijicho alichopigwa. Kadhalika kinamuingiza ngamia au mnyama katika balaa, katika kadar. Anasema rahimahullah, ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة. Mtume صلى الله عليه وسلم alimuona kijakazi katika uso wake ana weusi, mwili wake una rangi nyingine, kwenye uso kuna weusi. Wengine wakasema safa kwa maana ana jeraha, wengine wakasema ni maradhi mithili ya maradhi yanayowapata wadogo, watoto wadogo katika vichwa vyao, kama vile mashilingi au makunye na vitu kama hivyo. Wengine wakasema ni rangi inatokea sehemu ya uso ambayo imetofautiana na rangi ya mwili, utakuta kuna kama baka fulani limekaa kwenye uso. Wako watoto wanazaliwa hivyo wengine, lakini wengine hii hali inawatokezea. Fakala alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yule jaria, kwa maana ya kijakazi, yuko katika mazingira yale katika uso wake, fakala akasema istarqu laha, msomeeni huyo ruqya, mfanyeni kisomo, msomeeni ruqya. Fa inna biha an-nadhra, fa inna biha an-nadhra, kwani mwanamke huyo amepatwa na kijicho. Wanawazuoni wanaosherehesha hadith wanasema ainu min nadhari aljin, kijicho kutokamana na kutazamwa na jini. Kuna jini alimtazama akampiga kijicho, ikamtokea hiyo hali katika uso wake. Kwa hiyo msomeeni kisomo, umeelewa? Haditha ametaja al-Imam al-Bukhari, kadhalika ametaja al-Imam Muslim. Kwa kijicho kipo. Waqalat Aisha, na anasema mama Aisha radiyallahu anha, katika haditha ametaja kadhalika Imam Bukhari na al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima, anasema Aisha amarani nabiy sallallahu alayhi wa sallama, ameniamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama, au amarani nabiy sallallahu alayhi wa sallama. Hii ni shaka ya mpokezi wa hadithi, kwamba alisema amarani nabiyu, aliniamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au alipopokea hadithi alisema amarani nabiyu, mtume aliamrisha. Shaka ya mpokezi, ameamrisha nini? Anasema ay yustarqa min al-aini watu wasome ruqya, wawasome na wawafanyie watu ruqya kutokamana na maradhi ya aini, maradhi ya kijicho. Wakala na amesema mtume sallallahu alayhi wa sallama, la ruqyata illa min aynin aw huma. Ndio sema huma au hama. La ruqyata, hakuna ruqya iliyokuwa bora zaidi, illa min aynin aw huma, isipokuwa ile ruqya atakayosomewa yule aliyeswibiwa na kijicho, au huma, au ambaye ana maumivu yaliyotokamana na sumu kali ya mdudu yeyote kwenye sumu, nge, nyoka. Wako waliosema hakuna ruqya kwa mwenye matatizo mengine zaidi ya haya mawili, wakaitafsiri hadithi kwa maana hiyo, kwamba ruqya atafanyiwa aliyepatwa na hasad, kijicho, au aliyepatwa na mdudu mwenye sumu akamwachia sumu katika mwili wake, huyo atafanyiwa ruqya na atapona biidhnillah. Wakatoa maradhi na magonjwa mengine yasiyokuwa haya mawili kupitia hii hadithi. Na wapo waliosema haina maana kwamba matatizo mengine hawatosomewa ruqya, bali hakuna ruqya yenye ubora na fadhila, ruqya ambayo inatija mno kwa atakayesomewa, kama yule aliyepatwa na aini au yule aliyepatwa na sumu. lakini kadhalika matatizo mengine na magonjwa watasomewa watu ruqya. Wakasema hawa ulama, hadithi hii ni sawa sawa na ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la itikafa illa fi thalathati masajid, hakuna itikafu isipokuwa katika misikiti mitatu: msikiti wa Mtume, msikiti wa Makka na msikiti wa Palestina, Baitul Muqaddas au Baitul Maqdis. Kwa maana hakuna itikafu yenye ubora na thawabu nyingi kama itikafu itakayofaliwa katika misikiti hii mitatu. Lakini kadhalika itikafu itakayokaliwa katika misikiti mingine watapata ujira wao, ila hauwezi kulingamana na ujira wa aliyekaa itikafu katika Al-Masjid An-Nabawi au Al-Masjid Al-Haram au Al-Masjid Ilya, msikiti wa Ilya kwa maana Baitul Muqaddas. La ruqyata la itikafa, zinafanana. La itikafa, hakuna itikafu. La ruqyata, hakuna ruqya. Sio kwamba inakataliwa jinsi ya ruqya, bali ubora na fadhila za ruqya ni kwa yule ambaye kapatwa na kijicho cha hasad au aliyepatwa na alhuma. Alhuma, alhuma maana yake asum, sumu ya mdudu, nge, kadhalika mavu, kadhalika nyoka na wengineo katika wadudu ambao wakikushambulia huachia sumu. Anasema Sheikh wa kulluha fi sahih, na zote hizi hadithi ambazo tumezisoma kuhusiana na kijicho zipo katika sahih, ni sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Wa fiha ahadith ghayr ma dhakarna, wa fiha ahadith kadhalika, ziko hadithi nyingine katika sahihi au zipo hadithi nyingine zinazozungumzia masuala ya kijicho, ghayru ma dhakarna, zisizokuwa hizi ambazo tumezitaja. Kathira, ziko nyingi sana. Wala ta'thira laha, na wala kijicho hakitokuwa na taathira, kwa maana hakito asili jicho au kijicho ulichopigwa hakitokuwa na taathira, illa biidhnillah, isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Imam rahimahullah, وقد فسر بها وقد فسر بها قوله عز وجل, ما يفسر وقول يا الله في سوره القلم ايه 51 وما معناه ايه هي انهوس كجيچو. وقد فسر بها قوله يفسر وكجيچو قول يا الله اليقسما katika suratul qalam, yani nuni wal qalam wama yasturun, aya 51, wa iyakadu alladhina kafaru la yuzliquna bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Nawale makafiri, wa iyakadu alladhina kafaru, nawale makafiri wamekaribia, la yuslikunaka, kukutelezesha ewe Muhammadi, biabsarihim, kwa ukodozi wa macho yao, jinsi wanavyokodoa kwako wewe macho, wamekaribia wakutelezeshe. Lamma sami'u dhikr, pale wanaposikia dhikr kutoka kwako, pale wanapokusikia wewe wanaposoma Qur'an, wanakaribia kukutelezesha kwa macho yao. Wakafasiri baadhi ya ulama kwamba wamekaribia kukupiga kijicho udhurike ewe Muhammad. an kathirin min as-salaf. Na hilo la kutafsiri aya hii kwa maana ya kijicho limetoka kwa wengi katika wema waliotangulia, radiyallahu anhum, Allah awaridhie. Mwelewana? Tayeb, dawa tulisema tutakuja kuyasoma maelezo mazuri ya al-Imam Sheikh Suleiman bin Salim Allah al-Ruhaini, faqih al-Madina, wana wazuoni bingwa wa fiqhi katika mji wa Madina an-Nabawiyya, mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka leo hii. Alipokuwa akizungumzia kijicho katika maelezo yake ambayo nimeyanukuu kutoka kwake, ametaja kwamba kijicho kimegawika katika magawanyo makuu mawili. Kijicho kimegawika katika magawanyo makuu mawili. Aina ya kwanza ni kile kijicho ambacho wanakiita ulama ainun mu'jaba. Ainun mu'jaba, kijicho kilichopendezewa na kitu fulani, jicho likafurahishwa na jambo fulani. Jicho limetazama kitu likafurahishwa na kitu kile, hiki ni kijicho pia. Na tumewekewa katika sharia, tumewekewa sisi Waislamu katika sharia, idha raaina ma yujibuna, tutakapoona kile ambacho kimetupendezesha, kimetufurahisha, an nubarika, tukiombe baraka. Kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha raa ahadukum min akhihi au nafsihi au malihi ma yujibuhu falyad'u bil baraka fa inna al 'ayna haqqun. Idha raa ahadukum min akhihi, pindi atakapoona mmoja wenu kuona kutoka kwa ndugu yake Muislamu, au nafsihi, au akaona kitu kinachomhusu yeye mwenyewe kamfurahisha, au malihi, au akafurahishwa na mali yake, kile ambacho kwamba anapokitazama kinampendeza, falyad'u bil baraka, aombe baraka. Umeona kitu kizuri kwa ndugu yako ukakitolea macho, mtakie baraka, sema allahumma barik, allahumma barik, ewe Allah mbariki. Sio tu kupiga makelele, ha dalia, ha hizi ndo aina zenyewe, ha muona kitu kile, muona fulani, au akaona kinachompendeza kwenye nafsi yake. Hapa Sheikh akatoa mfano kwamba mathalan ukawa Allah tabarak wa taala amekupa wewe nguvu katika hifdhi, yani ukichukua labda kitabu utaka kukihifadhi, basi unakihifadhi kwa wepesi mpaka ukawa unajishangaa jinsi unavyohifadhi, ima Qur'an au hadith au vitabu vya fiqh, mpaka ukajishangaa, jamani angalia, jiombee pia baraka, sema allahumma barik. Au malihi, au kwenye mali yake akaona mali inaongezeka, inamfurahisha. Bali Sheikh akasema hata watoto wako, umefanya jambo limekupendeza, limekupendezesha, limekupendezesha katika nafsi yako, waombe baraka, sema Allahumma barik, Allahumma barik. Mwanangu muongoza mathalan madrasa unakuwa mtu wa kwanza, Allahumma barik, mashaallah. Tumeona vizuri? Tayib. Fa inna al-ayna haqqun, kwani kijicho ni haki, kipo. Waweza kujidhuru wewe mwenyewe na nafsi yako. Waweza kumdhuru binti yako au kijana wako au mkeo au kaka yako au shangazi yako au atakayekuwa yule ambaye hana alaka na wewe ya kina sana. Kwa kukiona kile ambacho kimekufurahisha kwake, muombee baraka, sema Allahumma barik. Kwa baadhi wakati utatafuta mchawi, kumbe mchawi ni nafsi yako. Utakiwa badala ya kujiona kwamba kuna jambo fulani vizuri, ukatakiwa ujiombe baraka wewe ukawa umenyamaza kimya, likakusibu lile ambalo kwamba limeafikiana na qadar. Aina ngapi hiyo? Ya kwanza ya kijicho, ni kijicho kilichopendezwa. Shekhe alisema hapa katika hili, wengi katika watu wameachana na adabu hii, wameachana na hii adabu ya kuona jambo zuri kwa ndugu yake akamfanyia tabrik, kumwambia Allahumma barik. Na lao kumwambia mtu ambaye amekushangaa jambo lako fulani, shekhe hebu fanya tabrik, barik, yani sema Allahumma barik, mtu anaweza akakujia juu. Kwa mimi na hasadi na wewe, mimi na husda mpaka wanambia hivyo? Ili kuhusudika, si lazima jicho lako liwe na hasadi. Hata jicho lako linapokuwa limependezeshwa jambo fulani, pia watakiwa ufanye tabrik. Na haya ndio akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayeona kwa ndugu yake au kwa nafsi yake au kwenye mali yake lile ambalo limempendeza, aliombe baraka. Tunasema uniombe baraka, si lazima uwe mwenuhusudu katika hili. Nifahamiana? Aina ya pili, ainun hasida, ni lile jicho ambalo lina hasada, jicho lenye husda, ambalo wamezungumza ahlul ilm. الامام ابن القيم كذاب المعاد الفقهاء في الزغمزيه جيشو هيني لا حسد اسمع اصلي ياكي هل جامبه تكمانا يلو من حسد كفرهش ونكيتو لتكيونا kuna kitu kwa kiona kikampendeza katika nafsi yake, kisha hilo likafuatiliwa na aina fulani ya kupumua kulikokuwa kubaya, kaona kapendezeshewa. Haikishia hapo, ikaja sasa ile hasad na aina fulani ya kupumua. Kisha akamtazama yule mwenye ile neema, akampiga lile jicho lake. Alafu hilo jicho likashadifu kadar, hapo mtu anahusudika. Kwa hiyo ni nafasi khabitha, anapumua kupumua kulikotokamana na mbaya ya roho. Kisha akamtazama yule mwenye lake au mwenye chake, alafu hilo likawa limesadifu na kadam, anahusudika mtu. Jicho hili tofauti na jicho la kwanza. Na ndio maana ikawa imekuja hadithi katika hadithi za kuwasomea watu ruqya, bismillahi arqiq min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin illahu yashfik bismillah arqiq. kwa jina la Allah na kufanyia ruqya. Bismillah arqiq min kulli shay'in yu'dik, kutokamana na chochote kinachokuudhi wewe, kwenye nafsi, kwenye mwili, kwenye akili, na kufanyia ruqya kwa jina la Allah. Min kulli shay'in yu'dik min sharri kulli nafs, na kuombea kwa Allah akukinge kutokamana na shari ya kila nafsi, au ainin hasid, au jicho la hasidi ambalo limekupiga wewe. Allahu yashfik, Allah akukinge na akuponye. Bismillahi arqik, unamalizia hivyo. Kwa hiyo kuna jicho la hasidi. Kijicho cha aina ngapi hiki? Kijicho cha aina ya pili, kinaitwa ainun hasida. Na vijicho vinadhuru, vinaweza vikasababisha shari, vinaweza vikazuilia heri ya mtu, vinaweza vikawa ni sababu ya mtu kufa. Kijicho. Shekhe hafidhahullah alitoa mfano kwamba yeye mwenyewe alitolea mfano kwamba alipatwa na aini. Amekuja kutoa khutba aljumaa, ametoa salamu, akawa amekaa anasubiri adhana pale pale, kitendo cha kusimama tu, sauti ikawa imekatika, anavuja jasho, yale aliyokuwa ameyahudhurisha yaseme pale hayamhudhuriki katika akili yake tena, akawa anasema kwa kujikalifisha huku, ananyamaza, lakini kunyamaza kwake anajisomea mpaka muda fulani, ile hali kama ameondoka. Eza akasimama mtu atakapotoa hutba, basi maneno akawa haeleweki, na mtu anakuwa ni mwenye kueleweka, kila anachokisoma chamkataa, aya haiwezi kumalizia, hadithi imemkataa. Shekha akasema anahisi kwamba sio kwamba kuna mtu kamtazama kwa hasad, huenda wamestaajabishwa tu na yeye, wamemfurahia. Akawa kapatwa na ile aina ya kwanza, na hili katika kuwadhania ndugu zake dhana njema. Kwa hiyo haya yapo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyotangulia kusema katika hadithi ambayo ameihasanisha Al-Imamu Al-Albani rahimahullah, kwamba kijicho cha muingiza mtu kaburini, kijicho, al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra, kijicho cha muingiza mtu kwenye kaburi. Kwa kikubwa, tunapoona kwa ndugu zetu au kwa nafsi zetu au kwa familia zetu yale ambayo yanatustaajabisha na kutupendezeshea nafsi zetu, tuseme Allahumma bari. Shekhe anasema si vibaya akasema masha Allah, kisha sema Allahumma bari, masha Allah, Allahumma bari. Anasema rahimahullah, suali la 187, ila kam qismin tanqasimu almaasi, maasi yamegawanyika katika magawanyo mangapi? Anasema jawab, tanqasimu, hugawanyika maasiya, ila sahair, kunako maasiya madogo yanaitwa as-sayyi'at, hiya sayyi'at, wa kaba'ir, kadhalika mengine huitwa makubwa, hiya, ambayo pia huitwa al-mubiqat, madhambi angamizi, yanayoangamiza, al-mubiqat. Huyo sarair na huitwa sayyi'at, kaba'ir huitwa al-mubiqat. Anasema rahimahullah, suala 188, bimadha tukaffaru sayyi'at, hayo madhambi madogo hayo sayyi'at, kufutwa kwa kitu gani? Anasema jawab, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Surah An-Nisa aya ya 31. Anasema subhanahu, in tajtanibu, kama mtajiepusha, kaba'ira, kutokamana na madhambi makubwa, ma tunhauna anhu, yale ambayo nyinyi mnakatazwa nayo. Tajiepusha na yale madhambi makubwa ambayo nyinyi mnakatazwa juu ya madhambi hayo kuyatenda kwake. Baadhi ya ulamaa katika wafasiri wa Qur'an wanasema ni madhambi kuanzia mwanzoni mwa suratu An-Nisa mpaka aya ya 30 ya suratu An-Nisa. Hii ni aya ya 31. Madhambi yaliyotajwa hapo mwanzoni mwa suratu An-Nisa yakaja mpaka 30 mwa suratu An-Nisa, haya madhambi makubwa haya. Miongoni mwa haya ni kuwaoa waliowaoa baba zenu, kuwaoa walioolewa na baba zenu, kula mali za mayatima kwa dhulma. Sababu yote hayo inatajwa katika sura ya An-Nisa mwanzo mwanzo, innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yakaendelea kutajwa. Kwa hiyo mkijiepusha na hayo, nukaffir ankum sayyi'atikum, sisi tutakusameheni na tutakufutieni nyinyi sayiatikum, madhambi yenu madogo. Kwa hiyo sahair imeitwa sayiat. Wanudkhilukum, na tutakuingizeni, mudkhalan karima, sehemu yenye ukarimu, daru karama, nyumba ya ukarimu, pepo. Tutakuingizeni peponi. Kwa hiyo kumbe asayiat, madhambi madogo hufutwa kwa sisi kujiepusha na madhambi makubwa. Wa qala ta'ala, na anasema Allah aliyetukuka, innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika mema yanayotendwa hufuta mabaya katika yale yaliyokuwa madogo. Anasema hii ni katika sura Hud aya 114. Fa akhbarana Allah ta'ala, akatukhabarisha Allah katika hizi aya, anna sayiati tukaffaru bijtinabi al-kaba'ir, ya kwamba madhambi madogo yanafutwa kwa kujiepusha na madhambi makubwa, wa bi fi'li al-hasanat, la fi'li ambalo hukuta madhambi madogo ni kufanya matendo mema. Kwa hiyo madhambi madogo hukutwa kwa kujiepusha na madhambi makubwa, la kwanza. La pili, madhambi madogo hukutwa kwa watu kutenda matendo mema. Wakadhalika jaa fil hadith, kadhalika imekuja katika hadith aliyotaja Imam Ahmad katika Musnad na Imam Tirmidhi katika Jami'. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, lifuatilize baya kwa jema, lile jema litalifuta lile baya. Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, baya lifuatilizie jema, jema litalifuta lile baya. وكذلك جاء في الاحاديث الصحيحه, كذلك يمكوجا في الحديث الصحيح, ان اصباغ الوضوء على المكاره, جويا كما kufikisha maji jema katika viungo vyake, على المكاره, kipindi cha uchukivu. Mfano wake vipi kipindi cha uchukivu? kufikisha maji vyema kwenye maungo, maungo ya udhu, hali ni makari, juu ya uchukivu, juu ya uchukivu wa hali. Mfano, watakiwa uchukue udhu baridi kali, kwa unachukua udhu ala limakari, ilhali nafsi yako haipendi jambo hilo. Isbahu udhu ala limakari. Au wachukua udhu maji ni ya moto, sio kama yamepashwa, mko safarini mmekuta kidimbwi cha maji, watakiwa mchukua udhu, hamtayamam kuchukua maji hapo, yana umoto umoto wa jua, wachukua udhu ala limakari. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo hili la kuchukua udhu ala limakarihi kadhalika ni katika kafara, kafara ya madhambi madogo. Na ndio maana imekuja hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Uthman aliagiza chombo, akaletewa chombo, akatawadha kuwafundisha matabiin sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo katika sifa ya Uthman kuwafundisha watu udhu wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna maneno aliyoyasema akasikika nawaitu sunnata alwudu, nawaitu faradha alwudu, hakuna maneno wala hakuyasema. Na lao yangelikuwepo asingenyamaza, kwa sababu sehemu aliyosimama ni sehemu ya kuwafunza watu udhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo lao yangelikuwepo lazima yatakiwa ayaleti. Si yeye Uthman aliwafundisha matabiin udhu, wala si sahaba Abdullah ibn Zaid ambaye pia akawafundisha matabiina udhu, wote hawakusema nawaitu faradha alwudu, nawaitu sunnata alwudu, wala hawakuweka kichwani maji mara tatu, hawakufanya hivyo kama wanavyofanya wengi katika watu wanapochukua udhu. Kwa maji kwa mkono wake anajiwekea kichwani mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Hakuna mmoja katika masahaba kafanya hivyo. Kwa hiyo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu alipomaliza ule udhu akasema, nimemuona kwa maana kwa macho yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha, amechukua udhu mfano wa udhu wangu huu, jinsi nilivyokuonesheni ndivyo nilivyomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema siku hiyo, man tawadda, yeyote atakayetawadha. Uthman ananukuu kutoka kwa nani? Kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Nahwa wudu'i hadha, mfano wa udhu wangu huu. Ina maana hauingii udhu usiokuwa umefanana na udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hauingii katika hadithi hiyo kwa kuwa umetofautiana. Mtume hakuweka maji mara tatu kwenye kitu chake, wewe umepata wapi? Mtume hakusema na waitu sunnata alwudu, wewe umepata wapi? Mtume hakusema na waitu faradha alwudu, wewe umepata wapi? Kwa hiyo udhu wako haufanani na udhu wa rasuli alayhi salatu wasalam. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayetawadha mfano wa udhu wangu huu, thumma salla rak'atayn, kisha akasali baada ya udhu rak'a mbili, la yuhaddithu fihima nafsahu, haihadithi kwenye rak'a zake mbili hizo nafsi yake, akailetea habari ya matukio ya nje ya swala. Kuihadithi ya nafsi ni kuzungumza kwenye nafsi. Kuzungumza kwenye nafsi ni kuwazawaza, wawaza shamba, wawaza sijui wapi, machinga wa complex, wawaza sijui uko wapi, wawaza biashara, wawaza kuuza, wawaza kununua, wawaza kusafiri, huko katika sala warukuu tu na kuinama na kukaza na kukaza, bali wewe unabaki nafsi yako katika ile swala. Na ili ubaki katika sala, uelewe unachokisema, الحمد لله رب العالمين نفسك يا جماعه من الحمد لله رب العالمين الله ونسمع كلي ambao wakifahamu الرحمن الرحيم الرحمن ني الله على صفه رحمه رحيم ني ايه مالك يوم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تكسيكا مولا wangu mtukufu ametakasika mola wangu mtukufu ametakasika na aina aina aibu ametakasika na kila chenye dosari سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم لو فانوا مساله كما هذا فك وكما لذا صلاه atakayefanya hayo kwa rak'a mbili tu baada ya udhu atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Tumeona vizuri kwa hiyo jema la udhu na jema la rak'a mbili limefuta madhambi madogo, limefuta madhambi madogo, bali udhu wenyewe tu ule unaochukua yanapukutika madhambi uliyoyafanya kwa mkono, kama ulimshika kalio binti ya watu kwenye daladala, basi kuchukua udhu, lile dhambi la kalio ambalo sila halali uliyoligusa linadondoka, dhambi zinaanguka kwa matone ya maji ya udhu. Tumeelewana? Jema limefuta baya. Baya linalofutwa sio dhambi kubwa, madhambi madogo. ونقل الخطى الى المساجد كذلك katika mema ambayo hufuta madhambi madogo kuziinua hatua kuelekea msikitini. Imekuja hadith atakayetawadha nyumbani kwake thumma masha ila almasjid kisha akatembea kuelekea msikitini hakuna kinachomtoa isipokuwa swala lan yakhu khatwatan hata inua hatua yoyote illa rufi'at lahu biha daraja isipokuwa kwa hatua ile anainuliwa daraja la thawabu wa hukka anhu biha khati'a na hukutwa kwa hatua hiyo hiyo dhambi. Kwa hiyo hatua moja kuna daraja jema, hatua hiyo hiyo kuna dhambi umefutiwa. Aliyetawala nyumbani atajisikia waida swala na anaposwali alinja msikitini akaswali mathalan tahiyatul masjid lam tazal malaikatu tusalli alayhi hawatu ashakuwa malaika wa Allah wanamuombea maadama fi muswallahu muda wa kuwa baada ya kuswali amebaki pale pale aliposwali hajaondoka bado malaika wanamuombea dua Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ewe Allah samehe huyu ewe Allah rehemu huyu ewe Allah samehe huyu ewe Allah rehemu huyu muda kuwa uko hapo hapo uliposali hujaondoka. Baadhi ya ulama wanasema inakusudiwa ni pale pale ulipotolea salamu. Baadhi ya ulama wanasema haina maana hiyo, muda kuwa uko pale pale uliposali kwa maana msikitini. Kwa hiyo haini kwamba mtu ametoka sehemu aliposwali akaegemea nguzo au akaegemea ukuta akawa ananyima ili ijitawafu, haina maana hiyo. Baadhi ya ulama wanasema hadithi nyingine inakuja mada ni hadithi muda wa kuwa hajachengua udhu wake. Ukichengua udhu ile dua za malaika zinakwisha, yanaonekana ukatokwa na upepo. Hiyo bahati mbaya, hiyo kwa makusudi, unakosa zile zile ofu. Wasalawati al-khams kadhalika salatano salatano na salatano as-salawati al-khams salatano wal-jum'ati ila al-jum'a na ijumaa mpaka ijumaa wa ramadhani ila ramadhani na ramadhani mpaka ramadhani yaani umeswali al-fajr umeswali al-dhuhr umeswali al-maghrib العصر ومصلي المغرب ومصلي العشاء صلاتان وعمازو ومصلي لكفارة لما تنبيه مليون سيوه رسو والجمعة إلى الجمعة الجمعة يجانا ومصلي الجمعة يليه وتصلي الجمعة يكشع ومصلي الجمعة فك الجمعة وفوت مدامي بين الإمامين ورمضان إلى رمضان لا رمضان فك رمضان رمضان هو مفنقى رمضان هين ومفنقى مدامي مدوغو ليوفاني هاكو يانا فوتوا وقيامه كذلك نكتمامة رمضان كتمامة رمضان نكتمامة رمضان تراويه يا مكهول يومورية نتراويه يا مكهول يومورية شيزو ناسو فوتا مدامي مدوغو وقيام ليلة القدر نقسمام قد توسك وشيو وسكوا ليلة القدر مقعوده قسمام مقعوده قسمام أو قسمام قد توسكوا ليلة القدر ونقطيو مدام مدوم وصيام عاشوراء نقفونغا مويد وسك عاشوراء ترهقومي محرم ترهقومي محرم عليكونغا وقطيو مدام ياكي مدوم يوسف يا ما خمسين وغيرها من الطاعات لم ينجنيس وقد قطاع تسيطك وهيد أمارك مدتاجة أنها كفارات للسيئات والخطايا وبه الطاعة ni kafara na ni kifutio cha madhambi madogo na makosa wa akthar tilka al ahadith na nyingi za hizo hadith fiha ndani yake taqidu dhalik ni kulidhibiti hilo bijitinabi kaba'ir kwa kujiepusha na madhambi makubwa Nani zimekuja hadithi nyingi zinazozungumzia kwamba mema unaoyafanya yanafuta madhambi makubwa. Lakini nyingi kati ya hizo hadithi Sheikh anasema ndani yake kuna kidhibiti taqid kwamba ili usamehewe lazima fulani lipatikane, na hicho kidhibiti chenyewe bistinabi al-kaba'ir, ni wewe kujiepusha madhambi makubwa. Hadithi nyingi zinazungumza kwamba aliyeepusha madhambi makubwa atasamehewa kadha wa kadha wa kadha, wa alayhi, na juu ya msingi huu yuhmalu al-mutlaq minha, zile hadithi ambazo zimekuja mutlaq au zile nusus zilizokuja mutlaq kwamba akifanya kadha atasamehewa madhambi yake, zitabebwa juu ya msingi huu kwamba atakayesamehewa madhambi yake ni yule atakayejiepusha na madhambi makubwa. Ndio maana wa alayhi yuhmalu al-mutlaq minha, na juu ya msingi huu itabebwa ile hadithi nyingine juu ya msingi wa kujiepusha na madhambi makubwa. Ile hadithi zilizokuja wazi kabisa hazikutaja kwamba atakayejiepusha na madhambi makubwa, zitabebwa hadithi hizo na hadithi zile zilizokuja kutaja zikasema kwamba atakayejiepusha na madhambi makubwa huyo ndiye atakayesamehewa. Kwa hiyo ukiona haikutaja madhambi makubwa kujiepusha nayo hadithi hiyo, elewa kwamba hadithi hiyo ni mutlaq, lakini inabebwa juu ya kaidi ya hadithi nyingine. Ndio fayakunu ijtinabu al-kaba'ir shartan, hivyo itakuwa kujiepusha na madhambi makubwa ndiyo sharti fi takfiri sagair, katika kusamehewa na kufutiwa madhambi madogo bil hasanati, imma kufutiwa madhambi madogo kwa mambo mema unayoyafanya, wa biduniha au usipoyafanya mambo mema. Muda wa kuwa umejiepusha madhambi makubwa, basi kujiepusha na madhambi makubwa ni kifutio cha madhambi yako madogo. Yaima umefanya matendo mema kama vile kutembea kwa miguu kutoka nyumbani kwako mpaka msikitini, au ukaja kwa gari, au hukuchukua udhu nyumbani ukaja kuchukua udhu msikitini, muda wa kuwa umejiepusha madhambi makubwa, basi hilo litapelekea wewe fanyeje, kukutiri hata kama hujafanya alhasanat. Naona tushireni hapo. Kuja kuendelea inshallah taala wiki ijayo penye uhai na majaliwa. الحمد لله رب العالمين. نعم 186 ونصائح.